परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? 19वां भाग। 2 अगस्त 1939 को वह पत्र डाक से भेजा गया। एक माह पश्चात यूरोप में विश्व युद्ध 2 प्रारंभ हो गया। 6 दिसंबर 1941 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अंतिम तौर से नाभिकीय विभंजन बम को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करने के आदेश किए। अगले ही दिन जापान ने पर्ल बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया तथा अमेरिका को भी विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। अमेरिका तथा अन्य देशों से वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को एकत्रित करना प्रारंभ किया तथा इसमें श्रृंखलित प्रतिक्रिया शुरू करने की क्रिया के लिए प्रयत्न करने लगे। स्वाभाविक रूप से वे ऐसी श्रृंखलित प्रतिक्रिया चाहते थे जो नियंत्रण के बाहर ना हो। कैडमियम धातु न्यूट्रॉनों को सुरक्षित रूप से अवशोषित कर लेती है, अतः कैडमियम की छड़ों को यूरेनियम में रखा गया ताकि यूरेनियम परमाणु से अत्यधिक न्यूट्रॉन विभंजित ना हो सकें। यह देखा गया कि न्यूट्रॉनों से विघटित होने वाला यूरेनियम 238 नहीं था बल्कि दुर्लभ 800 यूरेनियम 235 था। दोनों आइसोटोपों को अलग करने की विधियां विकसित की गई तथा यूरेनियम 235 से संवर्धित यूरेनियम तैयार किया गया। इसी दौरान अत्यंत विशाल या भारी नाभि वाले नए तत्व बनाए गए, जैसा कि फर्मी ने कुछ वर्ष पूर्व प्रयत्न किया था। तत्व 93 का नाम नेप्टूनियम तथा तत्व 94 का नाम प्लूटोनियम रखा। यह ज्ञात हुआ कि प्लूटोनियम को भी विभंजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब फर्मी इटली छोड़ चुका था तथा अमेरिका में वह नाभिकीय विभंजन की श्रृंखलित प्रतिक्रियाओं को करने में लगे। वैज्ञानिकों के एक समूह की अध्यक्षता करता था। 2 दिसंबर 1942 को उन्हें सफलता मिली। शिकागो में प्रथम परमाणु भट्टी ने नियंत्रित विभंजन द्वारा श्रृंखलित प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा देना प्रारंभ किया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की अगुवाई में वैज्ञानिकों के एक समूह ने अगले कुछ वर्ष नाभिकीय विभंजन बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम को एकत्र करने में लगाए। 16 जुलाई 1945 को प्रथम नाभिकीय विभंजन बम का न्यू मेक्सिको के आल्मोगार्डो शहर पर विस्फोट किया गया। विस्फोट अति शक्तिशाली था। 2 और बम तैयार किए गए। तब तक जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु जापान फिर भी युद्ध कर रहा था। इन बमों में से एक बम 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। 2 दिन पश्चात दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया। जापान की सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा विश्व युद्ध 2 समाप्त हुआ।